राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताशी महाराज आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 17 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता उन सर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परंतु बीच बीच में कभी जड़ का महत्व होने के कारण से ऐसा लगता है कि ये विकार हमारे में ही आ रहे हैं कि बात क्या है तो कोई बात नहीं वो बीच भाग मर जाएगा समझ में आ गए दाना कर ले तो बीच बीच में आ जाए वो मिट जाएगी या बात स्थायी हो जाएगी मिट जाएगी बीच बीच में आ याद पुरानी पुरानी बात है तो आप नहीं हो आप जान रहे हो आप शरीर को जानते हो आप नहीं है शरीर हूं मैं हूं तो दोष शरीर में हुआ जानने में नहीं हुआ आप सही को जानने वाले हो जानने में दोष सही है तो अब मन बुद्धि की सहायता के बिना हम जान सकते हैं क्या आप परमात्मा को मन बुद्धि सहित ही जाना हुए मन बुद्धि सहित ही जानोगे मन बुद्धि संसार को जानते हो परमात्मा को नहीं जानोगे संसार को जानता है संसार से अलग होने पर परमात्मा को जानता है परमात्मा से आते अभिन्न होने पर दोनों का अलग है संसार जानने में आएगा संसार से अलग होने पर और परमात्मा का जानना हुआ जन्म परमात्मा से मिलने पर एक मिनट दो दो कायदा है संसार साथ एक होते और संसार नहीं जानते संसार साथ एक होता तब तो संसार संसार में फंसे लोग जानते नहीं परमात्मा को जाने परमात्मा ही नहीं बातों बना नहीं जाएगा जब तक परमात्मा से एक नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं जाएगा परमात्मा से एक गुण में जानेगा संसार से अलग गुण में जानता है क्यों संसार आपका नहीं है परमात्मा आपके है आपके एक होने पर संसार संसार अलग होने पर ये बात जैसे ही ना पर ये ठीक रहे पुरानी आज दिन मिट जाएगी ईश्वर का अंश है जीव ईश्वर का अंश है तो फिर अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों भूल गया ये संसार प्रिय लगे इस वास्ते रुपया प्यारा लगे भोग प्यारा लगे संसार ये उन्नति अच्छे लगे मान बड़े अच्छे लगे ये अच्छे लगे इस वास्ते भूल गया इस वास्ते भूल गया ये अच्छे लगते हैं ये प्रिय लगते हैं तो इस माया के कारण से ही जब ये जीव भगवान को भूल गया, स्वरूप को भूल गया, तो भगवान ने माया बनाई क्यों कि हम इसमें भूल गए? भगवान ने बनाई माया है, अनादिकाल है। पहले पुरुष से अनादि दोनों अनादि है, पैदा नहीं होती अनादि है। अब ऐसे मन होता है भूल जाता है, अनादि है माया पैदा नहीं नहीं प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभावी गीता अनादि है। इनमें लग जाता है तो भूल जाता है, सिद्धांत भगवान ने नहीं प्यारे है अनादि। भगवान ऐसे करे कबर करे तो भगवान है वो कसाई कसाई है, आप बस में हो मत हो अपनी मर्जी है, खुद पर ही जिम्मेवारी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ऐसा मान लेने से फिर भजन साधन यदि नहीं भी करते तो कल्याण हो जाएगा क्या? भीतर से मान ले तो जरूर हो जाएगा, और ऊपर शुक्र नहीं हुआ कहा शुक्र। मैंने कही है लोगों को, जब तक वे चिलम पीते हैं, जब तक चाय पीते हैं, अमल खाते हैं, तब तक दोष को जानते नहीं। यह बात प्रत्यक्ष है, ये चाय छोड़ने पर जानते हैं, छोड़ने पर अमरावती की बात है, अमरावती समस्या हुआ वहां पर, तो वहां कहोगे चाय छोड़ी तब जानोगे इनमें ऐसा झूठापन, मैत्रों का झूठापन, मुसलमानों का झूठापन, कहीं झूठापन आप सब करने गए, चाय पीते तब तो नहीं जानते, तब तो नहीं जानते। कोई कह दे तो रोगी भी पीते है, पहले मैं आप पीते हो, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मान जाए स्वीकार कर ले भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, तो बिल्कुल छूट जाए संदेह नहीं इसमें। भीतर से माना नहीं, ऊपर उनका बदल तो होता था राधे श्याम सीता राम राधे श्याम, पर मेरी आज मैंने टे टे करता है तो देखते रहे। अरे नाम आप ले भगवान का, अब मेरी मारती है अब ले करेगा बता देंगे। सच्चे हृदय मान ले तो बिल्कुल तर जाएगा, संदेह नहीं है तेरा, वो तो है ही मुक्ति है ही, वो तो है पहले से ही, परंतु स्वीकार कर तब है, स्वीकार नहीं करने ऊपर करे थे ठग होता है, ऊपर से बातें कहता है भीतर नहीं होते, ठगाई है हो गया। हम बोलो यार ठगाई मत करो, ठगाई नहीं है सच्चे जैसे मान लिया बिल्कुल मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, वो कच्ची बात है, कच्ची बात ना आना ठहरेगी बात एकदम अपने सच्चाई। ये जो मन झूठ कपट करते हैं ना, ये झूठ कपट बहुत बाधक है। झूठ कपट करते हैं तो भगवान के साथ ही झूठ कपट करेंगे, आदत बड़ी, आदत बड़ी हुई। सच्चा बोलना ठीक, सच्चा करने पहले तो ठीक होता, पहले झूठ कर बहुत बोल करके आदत बना ली तो भगवान के साथ ही वही करे। ये पहले झूठ कोट कर रहे सच्चाई से खत्म हो जाएगा, वो ही जाएगा जो संदेह नहीं, क्यों बात है वैसे ही। सही बैठे, मैं झूठ करें तो क्या हुआ? ये पहले से स्वभाव बिगड़ा हुआ है, अगर ईश्वर कल्याण चाहते हो तो स्वभाव सुधार दो, स्वभाव सुधार दो, अब झूठ को किसी से मत करो। ध्यान दिया नहीं बात पर, अब आप स्वभाव सुधार दो तो सुधार दो, बिल्कुल झूठ को मत करो तो ठीक हो जाएगा। झूठ कपट करते रहते हुए भाई भगवान के साथ करोगे, क्यों आदत बड़ी बड़ी है, आदत बिगड़ी हुई है, आदत सुधार दो भाई। अब भी कि बस आज से हम झूठ कपट नहीं करेंगे, पक्का हो जाएगा, फिर भगवान के साथ बात ही पक्की हो जाएगी। बंदूर जाके बस बोलो, कभी कभी बात है व्यवहार में तो सब करते हैं, और व्यवहार में तो परमात्मा करो बात, वो स्वभाव वो ही रहेगा, स्वभाव बना दिया हमारा। अरे व्यवहार में तो जरूरत है, सच्चाई के व्यवहार में जरूरत है, वहां नहीं होते तो फिर कहीं नहीं होगा। आदत तो वही रहेगी, कैसे हुआ ठीक, अब बताओ आदत तो वही है। सच्चाई से करो तो सच्चाई की कीमत हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब भी अगर सच्चाई से करो तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, आप सच्चे हो जाओगे तो बिल्कुल हो जाएगा। भले आज से ही आपने विचार कर दिया अब झूठ कपट नहीं करेंगे, ठीक है वो हो जाएगी, पर झूठ कपट को साथ में रखो काम नहीं होगा। एकदम ये बात है भैया, आप कृपा करो अब सच्चाई कर दो, अब आज से ही सच्चा हर एक काम है सच्चाई करेंगे, झूठ को नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल आपके व्यवहार में सही हुई तो बहुत ही फायदा होता है। अरे ये देखो झूठ व्यवहार में दर्श करना पड़ता है तो आदत जल्दी वो फिर जल्दी नहीं होगा, सुराग नहीं है। ये बात सुन लो, आज से ही हम झूठ कपट करेंगे ही नहीं, व्यवहार में सेल्फ टैक्स में जो नहीं करेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज आज आज आज विचार कर दिया अब नहीं करेंगे तो ठीक होगा, ढीला ही रहेगी तो बह रहेगी, आदत हम करें ठेर से अगर रखते बचपन से ही तो आज काम आते। आदत सुधारना काम है, खास मनुष्य का काम है अपनी आदत शुद्ध बनाओ, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, स्वभाव अच्छा बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। स्वभाव अच्छा बना हो नहीं मन झूठ कपट करना ही पड़ता है, स्वभाव से नहीं बनेगा, बड़ी भारी हानि हो गई। ये बात बड़ी दामी है, आप आज से विचार करो झूठ कपट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो, चला जाए तो सह लेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे तो आप ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े कसाई डाकू वे भगवान भगत हो गए, बस आप आज नहीं करेंगे, आज शुद्ध जो भूल हो उस भूल को दोहराएंगे नहीं, अब भूल नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, एकदम शुद्ध हो जाएंगे। दूराते रहो ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान देकर सुनो, बढ़िया बात है। आज से ही सच्चाई बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, हम झूठ कपट नहीं करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जल्दी। स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। बड़ा भारी फायदा है। परमात्मा मानते हो नहीं, ये व्यवहार में तो करना ही पड़ता है। तो हमारा स्वभाव स्वभाव सुधरेगा नहीं। कई वर्षों से सत्संग कर रहे हैं फिर भी सुधार नहीं, कारण क्या है? आदत सुधारते नहीं। आदत सुधारे बिना क्या कल्याण होता नहीं। आज से हम विचार करें, झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे धन चला जाए, चाहे कुछ चले जाए, इज्जत चली जाए, अपजस हो जाए, निंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। पक्का विचार करो, याद एकदम शुद्धि आपके स्वतः है, अशुद्धि बनाई हुई है। यह बात आप ध्यान दो, थोड़ा सा कृपा करो। शुद्धि आपकी स्वतः है, परमात्मा के अंश आप स्वतः हो। शुभ विचार करो, सब ठीक हो जाएगा। आज से अब झूठ नहीं बोलेंगे, बुराई को दूर आएंगे नहीं। वर्ष बोले जो कर दी, जो कर ली, अब नहीं करेंगे। शुद्ध हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनो बात, और समझ में नहीं आए तो पूछो। मेरी बात समझ में नहीं आई तो पूछो। समझ आई तो आज ही कर दो, आज ही सब काम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल एकदम, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया है, कितनी नामी बात है। एकदम ठीक है। कारण क्या है कि मूल में आप शुद्ध है, मूल में भगवान का अंश हो, आप शुद्ध हो। जब शुद्धि को विचार किया, शुद्ध है, शुद्ध हो आप, साक्षात भगवान ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुराशी। पांच पते पांच, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सूरज, ये पांच आपकी है। आज ये पक्का हो जाओगे, अब झूठ का बढ़ा नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। अगर कल्याण चाहते हो, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, सब छुट्टी हो जाएगा। यह तो धरोहर है, अपनी खास चीज है। पवित्रता अपनी है, अपनी इस प्रकार से मूल में बिल्कुल सब शुद्ध है, सब ही शुद्ध है। अब पका हो जाओ, पका हो जाएगा, काम काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि शुद्धि आपकी खुद की है, खुद आप सब शुद्ध हो, सब ये सब कसाई भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। पर वो छोड़े तब ठीक है, नहीं तो अशुद्ध है। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एकदम शुद्ध हो जाएगा, महान पवित्रता आ जाएगी। ईश्वर अंश ही, ईश्वर में जो है वो शक्ति आप में आ जाएगी। जगत व्यापार वर्जम, जगत का उत्पत्ति ये बात है। बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात, बहुत लाभ की बात है। नारायण नारायण। और कोई बात है बोलो, ये बात आप ध्यान कर दो। अब आज से झूठ कपट नहीं करेंगे, सच्चाई करेंगे। तो दो चार बार आपने पुरुष होते फिर सुधार हो जाएगा, सुधार हो ही जाएगा। ढिलाई होगी तो दो चार बार पहन लोगे, पकड़ी हो तो एक दो बार हो जाए बस ठीक हो जाए। कैसी बढ़िया बात, हमारे घर बहुत ठीक लगती। शुद्धि आपकी खुद की है वो चीज, आपने अशुद्ध बनाई है, अशुद्ध छोड़ा मिटी, अशुद्ध छोड़ा मिटा, भूल दूर आएंगे नहीं है, मैं तुम्हें भूलने जा रहे ठीक हो जाए। पाप किया है, कसाई अपना किया है, मरा है, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, शुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। पूछे है कि हम पहले बहुत झूठ बोलते थे, हमारे पर कोई विश्वास ही नहीं करता था, अब हमें क्या करना चाहिए? अब सोच बोलो, अब आज सही मेरे से लो झूठ नहीं बोलेंगे। करे भूल बीच में होगी तो उस दिन से होगा, आज से हो गया, झूठ नहीं बोलो तो आज से ही, झूठ बोलो तो झूठ बोल गए अब नहीं बोलेंगे, वही दिन से होगा। आप शुद्ध हो जाओगे बिल्कुल, एक दो बार भूल होगी उसके बाद हो जाएगा, हो ही जाएगा। आज भी से आज ही कहो आप बिल्कुल शुद्ध हो जाए, अगर नया नहीं करो तो पुराना रद्द हो जाए, सब सब रद्द हो जाए। लोग विश्वास करो मत करो, मैं बाबा नहीं, लोग विश्वास नहीं करते मत करो, लोग तो विश्वास देर से करेंगे करें। देखो एक बात बताओ है, ध्यान देकर सुनना भाई, एक साधु है, मान लो एक साधु है और आप कई वर्षों से देखते हैं कभी अच्छा साधु, एक दिन रात्रि के समय पेशा के वहां से निकला बाहर रात में, तो वो साधु वैसा मान लोगे, सद मान लोगे क्या? देखा मैंने, देखा रात्रि वो पेशा के निकले वहां से, सद मान लोगे? ध्यान देना, नहीं मान रहे। माने कैसे रात में हमारे आंखों पैसा है, पेशा घर से निकल रहा है। अच्छा ठीक है, और उम्र भर झूठ का पहाड़ सारी बेमानी थी, एक दिन बैसा गंगा जी किनारे खूब मन गया, तो उसको पवित्र बांध लूंगा। एक दिन पेशा के घर से निकला तो खराब मान लिया, तो आप अगर आए ये कायदा रखते हैं तो एक दिन गंगा जी के साथ जप कर रहा है पर मान लो नहीं मानो, खराब मानने की रीत है आपके मन में, खराब गादर करते हैं, एक दिन खराब है तो सब उम्र खराब, और एक दिन अच्छा है मानेगा तो अच्छा बात रहेगी, आपकी आदत बैठगी, बोलो सच्चे झूठे। अगर वो एक दिन पेशा खबर कर लिया तो एक दिन क्या पता नहीं मानोगे, झूठे आदमी करोगे, झूठ खबर एक दिन बैठा।